Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ba'd. Cenab-ı Allah bugün göreceğimiz ayet-i kerimelerle yine şimdiye kadar hemen hemen surenin başından beri devam eden İsrailoğullarının ayrı bir halinden söz edecek. Bu şekilde onlardan uzun boylu söz edilmesinin hikmeti üzerinde, sebepleri üzerinde bilgimizin ulaştığı, aklımızın erdiği kadarıyla daha önceki derslerimizde söz etmiş olduğumuz için tekrar hatırlatmaya gerek yok. 91. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah diyor ki: Estaizu billah. Ve izâ qîle lehum âminû bimâ enzelallâhu. Kâlû nû'minu bimâ unzile aleynâ. Ve yekfurûne bimâ verâ'ehu. Ve huvel hakku musaddiqan limâ ma'ahu. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ اَنْبِيَاءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Onlara Allah'ın indirdiklerine iman ediniz denildiği vakit onlar bize indirilenlere iman ederiz derler ve onun ötesinde olanlara yani onun arkasında, onun dışında kalanlara kafir olurlar. İnkar ediyorlar onun dışındaki. Halbuki o, inkar ettikleri o kitap, beraberlerinde bulunanı tasdik etmektedir. De ki, eğer siz gerçekten mümin iseniz, iddianızda söylediğiniz gibi, niçin daha önceden Allah'ın peygamberlerini, enbiyasını öldürüyordunuz? Ayet-i kerime Yahudilerin önemli bir iki haline temas ettiği gibi bilhassa onların söyledikleriyle yaptıkları arasında bir tutarlılık olmadığına dikkat çekilmektedir. Ayet-i kerimenin başı onların iman ettikleri iddiasını dile getiriyor. Sonu ise madem iman ettiniz niye daha önceden Allah'ın nebilerini öldürüyordunuz diye iman ile bağdaşmayan o pek büyük suçlarını, cürümlerini onlara tekrar hatırlatmaktadır. Gerçekten de Allah'ın peygamberlerini öldürme cinayetini işlemeye kalkışmak ve bunu fiilen işlemek kadar büyük bir günah yoktur. Çünkü bu küfürden de öte bir şeydir. Daha doğrusu küfre zaid bir iştir. Küfürden başka ek olarak yapılan bir iştir. Allah'ın ayetlerini inkar etmekle birlikte İman etmedikleri halde iman ettiklerini ileri sürmekle birlikte Allah'ın peygamberlerini de katlediyorlar, öldürüyorlar. İkinci çelişkileri iman ettiklerini ileri sürüyorlar. Fakat beraberlerinde bulunan Allah'tan gelmiş hükümler ihtiva eden Tevrat'ı, o hükümleri tasdik eden Kur'an'ı inkar etmeye kalkışıyorlar. Siz madem iman ediyorsunuz, beraberinizde bulunanı tasdik eden kitabı nasıl inkar ediyorsunuz? Bu akli çelişkiyi, bu tavır ve tutumlardaki tezatı nasıl açıklayabilirsiniz? Ben senin söylediğine, senin iddiana doğrudur diyorum. Sen de bana kalkıyorsun, sen yalan söylüyorsun diyorsun. olay budur. Ben diyorum ki sen doğru söylüyorsun. Benim söylediğim bundan ibaret. Veya ne kadar konuşursam konuşayım, özeti senin söylediklerini doğru. Özeti sen diyorsun ki hayır, sen yalan söylüyorsun. O zaman senin sözün de yalandır. Eğer ben seni tasdik ettiğim halde benim söylediklerime yalan diyorsan, senin de söylediklerin yalandır. İşte Yahudiler böyle amansız bir çelişkiye düşüyorlar. Onlar bize indirilene iman ederiz. Ve bunun ötesinde kalanı inkar ediyorlar diyor. Halbuki o beraberlerinde bulunanı tasdik eden bir kitaptır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da ona indirilen Kur'an-ı Kerim de kendisinden önce indirilmiş olan kitapları, daha önce gelmiş olan enbiyayı, rasulleri tasdik etmektedirler. Biz de önceki kitaplara veya bize indirilen kitaba ve bize gönderilen peygamberlere iman ediyoruz diyorlarsa ve Kur'an-ı Kerim de onların bu iman ettikleri kitabı ve iman ettikleri peygamberleri tasdik ediyorsa, onun kalkıp bunu yalanlamaları açıklanmasına imkan bulunmayan bir çelişkidir. Hatta aslında hatırıma bazen şu da geliyor. Kur'an-ı Kerim Yahudilerin psikolojik halleriyle alakalı, İsrailoğullarının psikolojik halleriyle alakalı çok büyük malzeme ihtiva ediyor. Yani bu kavmin aslında tarihsel psikolojisini de ortaya çıkarmak lazım. Ve Kur'an-ı Kerim bunu çok iyi bir şekilde tahlil ediyor. Yani ben bu manada özel veya genel bir çalışma içerisinde ayrıca yapılmış bir çalışma pek hatırlamıyorum ama bilmiyorum. Yapılmış da olabilir. Fakat yapılmamışsa doğrusunu isterseniz bu biraz da biz Müslümanların Kur'an-ı Kerim'e eğilmek noktasındaki ihmal ettiğimiz hususlardan birisidir. Bunun faydası ne olacaktır? Böyle bir çalışma eğer yapılırsa veya varsa bunun faydası ne? Bunlar insanlardan bir grupturlar. Ve ifade yerindeyse psikolojik sorunları, nefsi illetleri, ruhi rahatsızlıkları çok yoğun olan bir kavimle karşı karşıyayız. Bunların bilinmesi yalnız Müslümanlar için değil, bütün beşeriyet için ruhi rahatsızlıkların Kur'an gözüyle, Kur'an perspektifiyle tanınıp teşhis edilmesi, yerlerine oturtulması ve bu rahatsızlıkların tedavi reçetelerinin ortaya konulması açısından çok büyük bir önem taşıyor. Bunun üzerinde inşallah fazla zaman geçmeden duranlar olur veya belki durulmuştur da biz bilmiyoruz, bunlardan inşallah malumat sahibi oluruz. 92. ayet-i kerimede devam ediyor yine. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ. Bu sizin ilahi hitaba karşı menfi tavrınız, ilk olarak Kur'an-ı Kerim'e karşı sergilediğiniz tavır değildir. Sizin ilk menfi tutumunuz, ilk yanlış tutumunuz sadece Kur'an-ı Kerim'e ilk defa karşı konulmuş değildir. Andolsun diyor Musa da size beyinat ile, apaçık delillerle, gözleri kamaştıran mucizelerle, Tevrat'ın o müstesna ayetleriyle gelmişti, belgeleriyle gelmişti. Fakat sizler ne yaptınız? ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَاَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Daha sonra onun arkasından siz kendilerine zulmedenler olarak buzağıyı edindiniz. Onu ilah edindiniz. Musa'dan sonra, Musa'nın arkasından bu işi yaptınız. Ne demek? Musa 40 gün süreyle Tevrat'ı Allah'tan telakki etmek için, Cenab-ı Allah'tan almak üzere Tur'a 40 gün süreyle gittiğinde bunlar Musa gecikti dediler. Samiri'nin yaptığı süs eşyalarından toplayıp da yaptığı böğren buzağı Musa'nın da unuttuğu ilahıdır dediler. Hem bizim ilahımız hem Musa'nın ilahıdır dediler ve ona tapındılar. İşte ayet-i kerimenin bu bölümü ona işaret ediyor. Yani diyor ki siz ilk olarak Muhammed'e indirilen Kur'an'ı ve Muhammed'in risaletini indirilen Kur'an'ı ve sapma çizgisini izlemeye başlamış olmuyorsunuz. İlk sapıklığınız bu değil. Daha önceden Musa'ya da size bu kadar açık, bunca apaçık deliller, belgeler getirmiş olduğu halde 40 gün gibi bir zaman zarfında, ki sapmaları 40 günden çok daha erken zamanda olduğu için belki 10 gün, belki 15 gün gibi bir zaman zarfında hemen bu apaçık ayetleri, belgeleri unutuverdiniz. Onlara aykırı hareket ederek buzağıyı ilah edindiniz. Ve entum zalimun, sizler zalimler olduğunuz halde bu işi yaptınız. Elbette. Bunca apaçık delil geldikten sonra, bunca apaçık belgeye rağmen buzağa tapınmak, Samiri'nin yaptığı o uydurma ilahı tapınmak, ilaha tapınmak elbette ki zulmün ta kendisidir. Ve üstelik kendilerini bu kadar yıl esir alan, horlayan, küçülten, hakir kılan, keyiflerine göre istedikleri zaman erkek evlatlarını öldüren Firavun kavminin mabudunu taklit ederek bir mabud yaptılar kendilerine. Bu işte bakın, bu da psikolojik bir rahatsızlıktır. Seni ezen insanları taklit etmeye kalkışmak, senin kendi varlığına hala güvenmediğinin, kendi kişiliğine doğru dürüst bir güven beslemediğinin bir göstergesidir. Taklit, söz buraya gelmişken, psikolojik bir rahatsızlıktır. İlmi noktadan bir geriliğin de ayrı bir göstergesidir. Cahil olanlar taklit eder. Psikolojik bakımdan kendilerini başkalarına göre daha küçük görenler taklit eder. Kişiliğinden emin olan insanlar taklit etmezler. Veya gerçekten taklit edilmeye değer olanları taklit ederler. Bizim taklit edecek insan olarak, beşer olarak önümüzde tek bir şahsiyetimiz vardır. Ve onun izinden gidenlerdir. O da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kayıtsız ve şartsız olarak taklit ettiğimiz, etmekle emrolunduğumuz ve etmemize emirle birlikte cevaz bulunan tek şahıstır. Onun dışında kayıtsız ve şartsız olarak hiçbir kimseyi taklit edemeyiz. Merhum İmam Malik'in rahimahullah dediği gibi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri yanında ders verirken Mescid-i Nebevi'de, insanlardan herkesin diyor sözlerinin bir kısmı alınır, bir kısmı reddedilir. Şu kabir sahibi müstesna. Onun dışında biz hiç kimseyi kayıtsız ve şartsız taklit etmekle mükellef kılınmadık. Hatta nehyolunduk. Kayıtsız ve şartsız taklit yok. Resulullah'a uyduğu kadar taklit ederiz, uyarız. Resulullah'a söyledikleri ve yaptıkları uygun geldiği kadar kabul ederiz. Gelmediği yerde bizim imanımız Resulullah'adır. Bizim sorumluluğumuz Resulullah'a uymaktan geçer. Onunla alakalıdır, başkasıyla değildir. İşte bunlar kalktılar, buzağıyı hem de kendilerini ezen, sömüren, emeklerini, alın terlerini sömüren, onları tahkir eden, küçümseyen, sıradan vatandaş kabul eden, hatta hiçbir sıraya, kategoriye de sokmayan. Firavun kendisi diyor, ve inna fevkahum lekahirun diyor. Şüphesiz biz onlar üzerinde kahredici bir güce sahibiz. İstediğimizi onlara yaparız ve yaptırırız diyor. Ve bunlar kalkıyorlar, ibadetlerinde, ilah edinmelerinde Allah'ı bırakmaları yetmiyormuş gibi kendilerini ezen bir kavmin ubudiyetini taklit ediyorlar. Bu gerçekten aynı zamanda ruhi bakımdan, psikolojik bakımdan çok ciddi bir sapmanın bir neticesi, bir göstergesidir. Elbette bunca ayetlere rağmen buzağıyı ilah edinmek, bunca belgeye ve mucizeye rağmen buzağıyı ilah edinmek, Tevrat'ın bu kadar mucizevi buyruklarına rağmen buzağıyı ilah edinmek, efendim nedir? Büyük bir zulümdür. Tabi Kur'an-ı Kerim'de zulüm, küfür, fısık, isyan ve benzeri buyruklar olumsuz davranışlarla ilgili olumsuz da terimlerdir. Bunların iyi anlaşılması lazım. Bunların kapsamları bazen iç içedir. Bazen biri diğerini ihtiva eder. Bazen birinin kapsamı öbüründen dardır. Bazen kısmen birbirleriyle örtüşür, birbirleriyle ayrışırlar. Sırası geldikçe bu kavramlar üzerinde de bir parça duracağız inşallah. 93. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ خُذُوا مَا اَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ اِيمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Hani iman ettik diyorlar ya, Allah-u Teala onların iman ettik demelerinin haksız bir iddia, yersiz bir iddia olduğunu anlatmak üzere bir daha onlara itiraz ediyor. Hani biz sizden ahdinizi almıştık, sözünüzü almıştık ve üzerinize Tur'u kaldırmıştık, Tur dağını tepenize yükseltmiştik. Size verdiğimizi kuvvetle, metanetle, kararlılıkla, sabır ve sebatla alınız demiştik ve dinleyin demiştik. Onlar ne demişlerdi? İşittik ve isyan ettik. Neuzubillah. Ve onların kalplerine küfürleri sebebiyle, buraya dikkat edin, küfürleri sebebiyle buzağı içirildi. Yani adeta içtiğiniz su vücudunuza, kanınıza nasıl dolaşıyorsa buzağı da onlara böyle içirildi. Yani buzağıya tapınmak, buzağıya karşı duydukları sevgi, duydukları muhabbet onların iliklerine kadar işledi yani. Hücrelerine, zerrelerine kadar vardı. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ اِيمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. De ki, eğer siz gerçekten müminler iseniz, imanınızın size emrettiği böyle bir tutum ne kadar kötüdür. Sizin bu yaptıklarınız, madem yapıyorsunuz, iman ettiğinizi de iddia ediyorsunuz, imanınızın size yapmayı emrettiği işlerdir. Eğer müminler iseniz, imanınızın size bu emrettiği çok mu çok kötüdür. Cenab-ı Allah İsrail oğullarının tarihinde başka kavme belki gösterildiğini bize nakletmediği, gösterilmiş olabilir fakat bize nakletmiş değil. Gösterildiğini nakletmediği işler yapıyor. Yani iman etmeye onları zorluyor. Onların menfaatine. Tur dağını, Tur'u tepelerine kaldırıyor. Zorla iman ediniz diyor yani. Yoksa tepe üzerinize düşecek. Sizi ezecek. Biteceksiniz orada. Dünya hayatınız bitecek. Ahirette ise nasıl bir cezayla karşılaşacağınızı Allah'tan başkası bilmez. Size verdiğimiz Tevrat'ı gereğince amel etmek suretiyle kuvvetle alınız diyor. Ve dinleyiniz diyor. Onlar ne diyorlar? Semi'ne ve asayna. Duyduk ve isyan ettik. Duyduk ve itaat ettik demeleri gerekiyordu. Duyduk ve uyduk demeleri gerekiyordu. Onlar duyduk ve isyan ettik dediler. Ne kadar bedbahtlık. Ne kadar bahtsızlık. Ne kadar büyük bir nasipsizlik. Ve küfürleri sebebiyle buzağıya olan sevgileri, muhabbetleri adeta kendilerine içirildi. Az önce söylediğim gibi nasıl içtiğimiz bir şey vücudumuzun her tarafına karışıyorsa ve bir noktadan itibaren onu kendimizden ayırmak imkanı kalmıyorsa onlar da buzağa karşı olan sevgi ve düşkünlükleri böyle oldu. Hepsi mi? Müfessirlerin belirttiklerine göre elbette ki hayır. Fakat buzağa tapan ve bu tapmaları sürdürenlerden bahsediliyor. Bir de burada önemli bir lafız var. Küfürleri lafız var. Buzağının sevgisi kalplerine içirildi. Bi kufrihim. Küfürleri sebebiyle. Yani Allahü Teala ne onlara ne başkalarına asla zulmetmemiştir. Hiçbir kimseyi hak etmediği halde dalalete düşürmemiştir. Ve düşürmez de. Hiç kimseyi hak etmediği halde saptırmamıştır, saptırmaz da. Hiç kimseyi hak etmediği halde küfürde bırakmamıştır, kafir olmasını olmaya mecbur etmemiştir, etmez de. Mutlaka insanoğlu, kul, tek başına veya toplu olarak bu dalalette bırakılmayı, bu küfürde bırakılmayı hak ediyor ki Allahü Teala ona bunu veriyor. Kur'an-ı Kerim'in genelini bu gibi ayetleri de göz önünde bulundurarak özellikle kader ile alakalı ayetleri bu çerçevede anlamamız gerekiyor. Ve dediğimiz gibi tekrar hani biz iman ediyoruz fakat efendim bize indirilene iman ediyoruz diyorlardı ya. Buyurun peki. Haydi Muhammed'e indirilene iman etmekten vazgeçtik. Onu söylüyor. Niye peki Tevrat Musa zamanında indirilirken Tevrat'ı bıraktınız, Musa Aleyhisselam'ın sizi davet ettiği yolu terk ettiniz, Allah'ın vahdaniyetini, rububiyetini bir kenara bırakarak buzağıya taptınız. Eğer siz gerçekten müminler iseniz imanınızın size emrettiği şey ne kadar kötüdür. Ayet-i Kerime'de inceden inceye şuna da işaret var. İman ile amel arasında mutlaka bir paralellik bulunmalıdır. İman ettiğini söylediğin kitap, din, ideoloji, dava neyse davranışında onu sergilemen icap ediyor. Neye inanıyorsan o inancın senin halinde, senin davranış ve tutumlarında da okunabilmelidir. Görülebilmelidir. Bu yönümüzle aziz kardeşlerim aman İsrailoğullarının bu yanlış hallerine benzemeyelim. İmanımız ile amelimiz arasında mutlaka bir uyumun olmasına dikkat edelim. 94. ayet-i kerime قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. De ki eğer ahiret yurdu Allah'ın yanında bütün insanlar bir tarafa sadece size ait ise, size verilecekse, o zaman eğer bu iddianızda doğru söylüyor iseniz, buyurun ölümü temenni ediniz. Öyle ya. Cennete madem gideceğinizden eminsiniz, üstelik o cennet bütün azametiyle, büyüklüğüyle, uçsuz bucaklığıyla, o eni göklerle yer kadar olan, o müstesna, muhteşem, tasavvuru bizim için imkansız olan büyüklüğüyle, bütün insanlar bir tarafa yalnız sizin olduğunu iddia ediyorsanız, ahiret yurdu bütün bu güzellikleriyle size aitse ve bu söylediğinize gerçekten inanıyor iseniz, gerçekten böyle olduğundan eminseniz, haydi ölümü temenni ediniz eğer doğru söylüyor iseniz. Peki ne yapıyorlar kendileri? وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ Fakat ellerinin önden göndermiş oldukları sebebiyle asla onu, yani ölümü temenni etmezler ve etmeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilir. Hem bu buyruğun onlara meydan okuması esnasında bunun üzerine, bunun akabinde bu işi yapmayacaklar, hem gelecekte de aralarından böyle bir işi yapanları da çıkmayacak. Çıksa bile yalancı bir iddiadan, çıksa bile, çünkü Allah zalimleri çok iyi bilir. Niçin temenni edemezler? Ellerinin önden gönderdikleri sebebiyle. Kendileri de yaptıklarından emin değil yani. Kendileri de doğru yolda olmadıklarını bilmeseler bile içten içe sezinliyorlar. Farkındadırlar için. Temenni etsek işimiz zordur diyorlar, biliyorlar. Ve Allah zalimleri çok iyi bilir. İyi bir tehdittir. Biliyorsa ne olacak denilmez burada. Allah zalimleri çok iyi bildiğine göre intikam alıcı, aziz ve züntikam, yani zalimleri cezalandırması halinde, cezalandırmak istediği halde, istediği takdirde kimsenin karşısına çıkamayacağı, gücünü engelleyemeyeceği aziz, güçlüdür. Kimse onun cezalandırmak istemesine karşı çıkamaz, karşı koyamaz. Cezasının zerresini dahi önleyemez. Ve intikam alır. Onları biliyor tek tek. Yani insanların yaptıkları gibi. Acaba bu da haksızlık yapmadı mı? Acaba bu yapmış mıydı? Gibi tereddüde düşmez. İnsanların bilgilerinin eksiklikleri dolayısıyla her zaman söylerler. Bazen yaş ve kuru beraber yakılabiliyor. Fakat Cenab-ı Allah böyle değildir. Zalimleri çok iyi bilir. Zaman zaman tartışıldı, bir zamanlar halen de tartışılır. Efendim, işte deprem ceza mıdır, nimet midir, başka bir şey midir? Her bir hadise, her bir hadise, bu gibi hadiseler ve benzeri, insanların durumuna göre ceza veya musibet veya nimet dahi olabilir. Gerçekten böyle bir halde ölen bir insan, müminse, müttaki ise, Allahü Teala'nın yolundan giden birisi ise, depremle o kimse şehit olur. Fısk ve fucur içerisinde ise, sabah uyanacağı vakit, deprem diyelim ki çoğunlukla gece oluyor ya, veya öyle biliyoruz, sabah uyanacağı vakit fıska, günaha, zulme, insanlara olan haksızlıklarına kaldığı yerden devam edecekse, Allahü Teala bunu da bilir, bunun da niyetini bilir. Herhalde bunun için de ölmek bir nimet olmaz. Böyle birisi için de ölüm, Allah'ın azabının, uhrevi azabının akabinde başlamasıdır. Aynı olayda mümin ölür, ölümün acısını icabında çok çok az hisseder. Aynı olayda, aynı şekilde, aynı vasıtalarla kafir ölür. Bize göre de belki canı bir saniyede çıkmıştır. Fakat o saniye içerisinde Cenab-ı Allah'ın o ölümü ile ilgili olarak halk ettiği azaplar bir insan için asırlara bedel gelebilir. bu bizim bileceğimiz bir iş değildir. Tamamıyla Allahü Teala'nın bildiği ve takdir ettiği bir şeydir. Ölümü temenni ederek onlara meydan okunuyor. Nasıl? Madem doğruluğunuzdan eminsiniz, iman ettiğinizden eminsiniz, buyurun ölümü temenni ediniz. Temenni edemedikleri için, doğru söylemedikleri, iman iddialarının yerinde olmadığı da ortaya çıkmış olmaktadır. Cenab-ı Allah 96. ayet-i kerimede daha ilerisini söylüyor. Diyor ki: وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاهِ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُعَمَّرُ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Andolsun sen onları insanlar arasında şirk koşanlardan da dahil olmak üzere hayata en ileri derecede tutkun olanlar olarak göreceksin. Müşrikler de dahil olmak üzere insanlar arasında hayata en tutkun, en düşkün olanlar olarak göreceksin. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. Onlardan herhangi bir kimse, onlardan herdisine 1000 yıl ömür verilse dahi, verilse diye temenni eder. Fakat ona bu kadar ömür verilmesi bile onu azaptan uzaklaştırabilecek değildir diyor. İsterse 1000 yıl yaşasın. 1000 yıl yaşa. Neticede varacağın yer azapsa ne kıymeti var? O yaşadığın hayatın kıymeti ne olacak? Bir hadis-i şerifte diyor ki aleyhissalatü vesselam, kıyamet gününde Cenab-ı Allah dünyada en çok zorlanmış, en çok sıkıntı çekmiş, en çok perişan bir halde hayatını sürdürmüş mümin kimse getirilecek, cennetlik bir kimse getirilecek. Ve cennet nimetleri içerisine şöyle bir daldırılacak, çıkarılacak. Ondan sonra ona sorulacak: sen bundan önce hiç zorluk, sıkıntı çektin mi? O da yemin edecek: vallahi hiçbir zorluk, sıkıntı, darlıkla karşılaşmadım diyecek. Yani o bir anda bile göreceği o nimetler, dünyada o gelmiş geçmişlerin en sıkıntılı, en zorlu hayatı yaşamış olan o insan, o mümin, o sıkıntılarını o anda unutuverecek. Ve yemin edecek: vallahi hiçbir sıkıntı çekmedim diyecek. Dünyada da en çok nimetlere gark olmuş. Hani anlatırlar, derler ya meselde olduğu gibi, bir eli yağda bir eli balda yaşamış. Bir kafir de alınacak, cehennem azabına bir daldırılıp çıkarılacak. Söyle bakayım, sen hiç nimet, rahat, huzur, zevk, sefa namına bir şey gördün mü? Vallahi hiç bunların hiçbirisini görmedim diyecek. Dolayısıyla 1000 yılda yaşasan, 5000 yılda yaşasan, varacağın yer cehennem olduktan sonra, küfür ile o süre geçtikten sonra, o yaşamanın hiçbir kıymeti yoktur. Seni azaptan kurtaramaz 1000 yıl yaşamak. Azabını da ertelemez. Azabını da ertelemez. Böyle bir şey düşünsen bile, düşünsen bile, az önce bir örnek vermeye çalıştık. Yani her şeyin konsantresi yapıldığı gibi azabın da konsantresi vardır tabir yerindeyse. Azı ve özü vardır. Ben 1000 yıl yaşasam 900 yıl, faraza ortalama 100 yıl yaşa, şöyle düşünebilirler: 900 yıl ahiret azabımı, kabir azabımı geciktirmiş olacağım. Yok öyle yağma. Cenab-ı Allah dilese bir an içerisinde 1000 yıl boyunca çekilecek olan azabı sana tattırır. Ve sen bu nasıl oldu anlayamazsın. Karşısına duramazsın. Önleyemezsin. Onun için öyle 1000 yılla, 5000 yılla Allah'ın elinden kurtulmak mümkün değildir. Kaldı ki o ömrü de dilediği zaman veren odur. Vallahu basirun bima ya'malun. İşte bütün mesele burada. Bunu iman ederek yaşayabilmek mesele. Allah onların yaptıklarını görendir, basirdir. Onların yaptıkları noktasında Allah basirdir. Görmek bir işin dış şeklini, yani nazar bir işin, bir fiilin dış halini, dış durumunu görmek, anlamaktır. Fakat basarda görmeyi içiyle, dışıyla, görünen cephesiyle, görünmeyen cepheleriyle ihata etmek demektir. Yani kuşatıcı inceliklerine, teferruatlarına, sadece dışa yansıyan kısmıyla değil, görünmeyen yüzeyleriyle ve iç cepheleriyle, teferruatıyla, niyetler de dahil olmak üzere, örnek olsun diye gösteriyorum, söylüyorum. Hepsinin Allah tarafından görülmesi demektir. Allah onların yaptıklarını hangi niyetle çok iyi bilen, görendir. Allah'ın bilgisinin ve görmesinin hududu, sınırı, engeli, kaydı, kuyudu yoktur. Bu da bir, aynı zamanda tehdittir. Ayet-i Kerime 97. Ayet-i Kerime aslında ilk anda Yahudilerle alakalı gibi görünmüyor veya önceki ayetlerle, fakat asıl nüzul sebebi üzerinde bilgi sahibi olduğumuz zaman Ayet-i Kerime'nin önceki ayetlerle ilgisi de anlaşılır ve yine Yahudilerin çeşitli iddialarından bahsettiği ve onlara cevap verdiği ortaya çıkar. Soruyorlar Yahudiler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, ya Muhammed, sana bu vahyi getiren peygamber, Resul, meleklerden elçi kimdir? O da Cibril'dir diyor. O Cibril bizi sevmez, biz onu sevmeyiz. Yalan söylüyorlar. Melekler oysa mümin kulları severler. Mümin kullara dua ederler. Bunlar ayet-i kerimelerle sabit. Bütün melekler. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا diyor Cenab-ı Allah. Melekler iman edenlere mağfiret dilerler. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّب۪ي diyor. Allah ve onun melekleri peygambere dua eder, salat getirirler diyor. Allah'la beraber bu işi ederler. Dolayısıyla Cebrail bizi sevmez iddiaları yalandır. Biz onu sevmiyoruz demeleri de doğrudur. Çünkü onlar Allah'ın sevdiğini, Allah tarafından sevileni sevmiyor. Öyle bedbaht bir kavimdirler. Öyle bedbahttırlar. Öyle zavallıdırlar. Mikail olsaydı kabul ederdik diyorlar. Oysa onlar iman etmemek için şeytan onlara bahane göster diyor. Mesele budur. İşte bunun için ayet-i kerime diyor ki قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًا وَبُشْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ. De ki her kim Cibril'e düşman ise şüphesiz ki o, yani Cenab-ı Allah, onu, Cibril aleyhissalatü vesselam'ı, senin kalbine Allah'ın izniyle önündekileri, yani Kur'an'ın öndekilerini, Kur'an'dan önce nazil olmuşları tasdik edici olarak müminlere de bir hidayet ve bir müjde olmak üzere indirendir. Allah'ın izniyle. Yani Cibril aleyhisselam da keyfiyle istediği zaman ayet indiremez, vahiy getiremez. Nitekim rivayete göre Peygamber aleyhissalatü vesselam Cebrail aleyhisselama soruyor. Tabi güzel bir arkadaş. Kim böyle bir arkadaşla beraber olmak istemez ki? Diyor ki مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَزُورَنَا اَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا. Şu anda devam etmekte olan periyodik veya belirli zamanlardaki ziyaretlerden daha çok, daha sık ziyaret etmene mani ne diye soruyor Aleyhisselatü Vesselam. Ayet-i Kerime nazil oluyor. وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكِ. Biz ancak senin Rabbinin emriyle ineriz. Kendi keyfimize göre inemeyiz. İstediğimiz vakit inemeyiz. Rabbimiz bize izin verecek, emredecek, bir sebeple vahiy getireceğiz veyahut da müminlere yardım edeceğiz. Müminlerin kalbine sebat vereceğiz, onlara yön göstereceğiz, bir şeyler yapacağız. Yani bir görevle ineriz. Kadir gecesinde olduğu gibi. Bir görevle, bir vazifeyle ineriz. Kendi isteğimizle inemeyiz diyorlar. Ve huden ve buşra lil müminin. Onu Allahü Teala Cibril'i müminlerin kalbine Allah'ın izniyle indirmiştir. Onun önündekileri, yani Kur'an'dan önce nazil olanları tasdik etmek üzere inmiştir. Bir hidayettir ve bir müjdedir. Kimlere? Müminlere. Onların öyle güzel, müstesna ve yüce görevleri vardır. Bir defa Allahü Teala Cebrail Aleyhisselam'ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine indirmiştir. Kalbi üzerine indirmiştir. Bu şu demektir. Allahü Teala'nın indirmesi, Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a getirdiği vahiylerin sema ile arz arasında, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbinden levh-i mahfuza kadar olan bütün bu süreç içerisinde kesin Allah'ın muhafazası, kesin gösteriyor. Yani hiçbir şekilde buna Kur'an-ı Kerim'e vahyin dışında herhangi bir şey müdahil olamamıştır, katılmamıştır, karışmamıştır. Allah'ın izniyle olmuştur bu iş ve bu kitabı onun indirdiği, yani Cebrail'in indirdikleri kendisinden öncekileri tasdik edici olmak üzere inmiştir. Tekrar dersin başında söylenen şey yine hatırlatılıyor onlara. Bu Kur'an'ı siz nasıl inkar edebilirsiniz? Sizin elinizdeki olanı, sizin elinizde bulunanı tasdik ediyor. Onu yalanlarsanız kendi kendinizi yalanlamış olursunuz. Elinizde bulunana iman ettiğiniz iddianız havada kalır. Bu iddianın gerçekliği olmaz. Müminlere de bir hidayettir, müminlere de bir müjdedir. Gerçekten her bir ayet nazil oldukça iman edenler o inen ayet sebebiyle seviniyorlardı. Çünkü inen her bir ayet, her bir ayet ya müminlerin ahirete daha bir yakın olmalarını sağlayacak bir amel, daha doğrusu ahirette mertebelerinin yükselmesini sağlayacak bir ameli öngörerek nazil oluyordu. Veyahut da düşmanlarını kahretmek, rezil ve rüsva etmek, bu gibi ayetlerde olduğu gibi onların çelişkilerini ortaya koymak üzere nazil oluyordu. Ve günümüzde de hiçbir kimse gerçekten hiçbir mümin, daha doğrusu Kur'an-ı Kerim dolayısıyla duyduğu huzuru, sevinci başka hiçbir şey dolayısıyla kolay kolay duyamıyor. Bu bir de ahirette müminlere verilecek olan mükafatlar itibariyle de Kur'an-ı Kerim bir müjdedir. Şu ayeti kerimeyi de görelim ve ilk dersimizi nihayete erdirelim. 98. ayet-i kerime. Men kana aduven lillahi ve melaiketihi ve rusulihi ve Cibril ve Mikail fe innallaha aduven lil kafirin. Kim Allah'a, onun meleklerine, rasullerine, Cibril'e ve Mikail'e düşman ise şüphesiz Allah da kafirlere düşmandır. Demek ki Cebrail ve Mikail'in özellikle söz konusu edilmesi, az önce söylediğimiz ayetin nüzul sebebinde onların yok biz Cibril'i sevmiyoruz, Mikail bizim dostumuzdur demelerinden dolayıdır. Cenab-ı Allah da diyor ki Cebrail ile Mikail de ikisi de benim halk ettiğim şerefli melek kullarımdır. onlardan birisini sevip öbürüne düşmanlık edemezsiniz. Onlardan birilerine düşmanlık Allah'a da, meleklerine de, rasullerine de düşmanlık etmek demektir. Çünkü hepsi Allah'ın görevlendirdiği melekler, onun yarattığı kutsal, mukaddes ve mümtaz şahsiyetlerdir ve hepsine iman etmek bizden istenen bir husustur. Dolayısıyla bunlardan herhangi birisine karşı çıkmak, herhangi birisine düşmanlık etmek, Allah'a da, meleklerine de, rasullerine de düşmanlık etmekle aynı şeydir. Ve şüphesiz bunlar kafir olurlar ve Allah da kafirlerin düşmanıdır. Cenab-ı Allah bizleri kendisinin ve sevdiklerinin dostları kılsın. Kendisine ve onun gerçek dostlarına olan dostluklarımızı, sevgimizi de her geçen gün daha bir sağlamlaştırsın, pekiştirsin, artırsın, güçlendirsin. Şimdi biraz dinlenelim.